Kozłowskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 5 czerwca, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Jawnym pogwałceniem europejskich traktatów nazwał minister Ziobro wyrok TSUE w sprawie reformy sądownictwa. Sankcje przeciwko 7 Rosjanom zamieszanym w destabilizację Mołdawii ogłosiły Stany Zjednoczone. Z Warszawy nad Zegrze w niewiele ponad pół godziny. W niedzielę rusza bezpośrednie połączenie kolejowe. Wyrok, który Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś w sprawie reformy sądownictwa, to jawne pogwałcenie europejskich traktatów. Tak uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. TSUE uznał, że Polska, wprowadzając reformę wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku, naruszyła unijne prawo. Jak mówił Zbigniew Ziobro, Trybunał nie jest sądem wiarygodnym, ponieważ dwa lata po ujawnieniu związanego z nim skandalu korupcyjnego, Parlament Europejski nadal nie wyjaśnił tej sprawy. Jest wielka afera korupcyjna, wielka afera handlu wyrokami, handlu wpływami dotyczące TSUE i każdy kolejny wyrok, który w tym sądzie zapada, zapada pod znakiem tego rodzaju afer, układów i drukowania wyroków, nie na sali sądowej, ale wcześniej właśnie na owych zakrapianych przyjęciach, bankietach i polowaniach. I tak traktuję też ten wyrok. Jego treść jakby w pełni potwierdza tego rodzaju przypuszczenia, że nie był on pisany przez sędziów, tylko był pisany przez polityków. W dzisiejszym wyroku TSUE chodzi o ustawę z 2019 roku. Zdaniem ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego-Welsenka część zarzutów jest już nieaktualna, a część nieprawidłowości, na które wskazał TSUE, może rozwiązać wejście w życie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta sprawa czeka na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny. Amerykański resort finansów ogłosił sankcje przeciwko 7 obywatelom Rosji, którzy brali udział w kampanii rosyjskiego wywiadu mającej na celu zdestabilizowanie sytuacji w Mołdawii. Grupa miała również być aktywna w podobnych operacjach przeciwko Ukrainie, państwom bałkańskim, Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym, napisano w komunikacie Departamentu Skarbu. Ci działacze prowokowali, szkolili i nadzorowali grupy w państwach demokratycznych, które prowadziły antyrządowe protesty, marsze i demonstracje, stwierdził resort. Jest to już kolejna runda sankcji wymierzona w rosyjskich agentów zaangażowanych w operacje w Mołdawii. Powiatowy lekarz weterynarii w Świnoujściu przestrzega przed kontaktem z dzikim ptactwem. Lewobrzeżna strona miasta znalazła się w strefie obszaru zagrożonego wysoce zjadliwą grypą ptaków. Jej ognisko wykryto po niemieckiej stronie wyspy Uznam. W lewoobrzeżnej części Świnoujścia już od kilku dni trwają kontrole związane z możliwością rozprzestrzeniania się ptasiej grypy. Bożena Stalka, powiatowy lekarz weterynarii, uspokaja, że na razie sytuacja jest stabilna. Nie mamy na chwilę obecną jakichś niepokojących sytuacji, które mogłyby wzbudzić podejrzenie, że mamy do czynienia z obecnością wirusa. W polskiej części wyspy Uznam znajduje się 6 niewielkich gospodarstw z kurami. Gospodarze wszystkich do zaleceń inspektora się dostosowali. Ja mam tylko kilka kurek, także aż tak uciążliwe to nie jest. Jest matę, mam przedwesie, nikt poza mną tutaj nie wchodzi. Warto pamiętać o ostrożności także w przypadku kontaktu chociażby z gołębiami. Zalecenie jest takie, żeby jednak ograniczyć ten kontakt, nie dotykać w żadnym wypadku, no a dzieci należy pilnować i edukować. Obostrzenia obowiązywały będą do 12 czerwca pod warunkiem, że na terenie miasta nie pojawią się oznaki rozprzestrzeniania wirusa. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Maraszek z Polskiego Radia Szczecin. Od 11 czerwca będzie można bezpośrednio dojechać pociągiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Zakończyła się modernizacja 3,5-kilometrowego odcinka trasy kolejowej z miejscowości Bieliszew do Zegrza Południowego. Podróż ze stacji Warszawa-Gdańska do Zegrza Południowego zajmie niewiele ponad pół godziny. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że z nowej inwestycji skorzystają zarówno mieszkańcy regionu, jak i warszawiacy. Stąd już jest blisko nad Zegrze, stąd też mieszkańcy będą mogli spokojnie pojechać do Warszawy do pracy, jeśli będą mieli taki cel. Modernizacja tego odcinka kosztowała 45 milionów złotych. Położono nowe tory, wybudowano także nowe przystanki, a stacja w Zegrzu została zmodernizowana. Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel powiedział, że będzie to najwygodniejszy sposób na podróż między Warszawą a Zegrzem. Myślę, że do centrum Warszawy żadnym innym środkiem transportu po prostu nie dojedziemy w takim czasie. Modernizacja tego odcinka została sfinansowana z budżetu województwa mazowieckiego oraz ze środków Unii Europejskiej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 5 czerwca to Światowy Dzień Ochrony Środowiska. O tym, że każdy z nas może zadbać o najbliższe otoczenie, mówi naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Katowicach Grzegorz Mazurkiewicz. Segregujmy odpady, korzystajmy z koszy ulicznych, posprzątajmy po swoim piesku, nie niszczmy drzew, zieleni nas otaczającej, rabat, gaszenie światła czy zakręcenie kranu. Rzeczy proste, prozaiczne, a w skali dziesiątek tysięcy mieszkańców naprawdę robi robotę. Ustanowione 51 lat temu przez ONZ święto obchodzone jest w ponad 100 krajach świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, choć na południu, na południowym zachodzie zachmurzy się, miejscami może popadać deszcz. Jutro w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienie, to jednak miejscami przelotnie popada burze, możliwe od Górnego Śląska przez Małopolskę, Góry Świętokrzyskie, Podkarpacie, poza Mojszczyznę. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. No i wciąż ciepło od 17 stopni na Wybrzeżu, 20 na Pogórzu, na krańcach południowych do 24, a najwyższa temperatura jutro w centralnej części kraju do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Państwa propozycje, co zrobić, co powinno zniknąć z rozgrywek meczów piłki nożnej, by uatrakcyjnić akcję na boisku. Dwie dwójki i siedem trójek. Trzeba po prostu za każde uruchomienie ręki w kontakcie z przeciwnikiem dawać żółtą kartkę. Tak jest, i grać bardziej piłką, albo może nawet i głową. Wyłączanie czasu przy przerwaniu akcji przez ostatnie 15 minut drugiej połowy. Oho, ale niektóre mecze by się przeciągały, to naprawdę urozmaicenie. Bramka normalnie do siatki to była za jeden punkt, ale polowanie na słupek na przykład za dwa punkty. Sklepienie, trzy punkty. O, to sędzia Laguna by rozbił bank, tak podejrzewam. Ciekaw jestem Państwa jeszcze pewnego rodzaju modyfikacji i udogodnień. Może z takiej, przenosząc to, piłki podwórkowej na prawdziwe stadiony. Co usunąć z piłki nożnej, by lepiej się oglądała, by było więcej emocji. Dwie dwójki i siedem trójek. A już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty jak fotografie zbieram w tej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas. W każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, uwaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie dzisiaj na Tarchominie. Wiesz, kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. W udar sam system nigdy nie zginie. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Chciałbym zatrzymać. zatrzymać czas, kiedy patrzę na nią. Zatrzymać świat, który chce na chwilę kraść. Zawsze tanio sprzedać coś. Patrzę na nią teraz, bo mam szczęście. Mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pierwsze ich styl. Pierwsze najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet, nie chcę wyjść na krawędź. A oni też chcę mieć coś ekstra, ale nie chcę gonić, wiesz. Mam swoją lunię i otwieram wino z nią. Robię co umiem, mam co lubię, mam miłość z nią. I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie, okej, spoko, może szybko przyjdzie. Chciałbym naciskać play stop jak w boxach. Jak coś się dobrze klei, to chcę tu zostać, wiem. Wierzę wciąż, więc jestem ryzykantem, ale wiem, że ten świat nie jest Kidilandem, ej. Nie ufam tym, co mówią, czas to pieniądz. Najpierw coś cenią, później twarz są zmienią z nami. Tracą chwilę, myślą, że są twardzi. Czas przeminie, znów wrócimy na tarczy. Znów myślimy jak tamci, znów czas przeminął. Dziś jestem starszy, mam coś w garści, ty znasz pilot. Boże, chciałem zatrzymać czas tyle razy w życiu. Nie wiesz, czemu chcę teraz bez hitu. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Coś jakby się zacięło. Sydney Polak i PZ, a teraz 10 minut po godzinie 18. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś politolog i socjolog dr Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatecznym wyroku stwierdził, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza unijne prawo. Tę sprawę zdążył już skomentować m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mieliśmy okazję wysłuchać jego opinii w tej sprawie chwilę w serwisie po godzinie 18 na antenie radiowej Trójki. Natomiast co pan na to i co właściwie dalej? To znaczy Trybunał powiedział, co powiedział i co? Wie pan, żeby móc coś więcej powiedzieć, ja bym musiał jeszcze na ten temat coś więcej przeczytać. To jest dopiero kilka godzin, więc w związku z tym jakiejś bardzo rozbudowanej opinii ja jeszcze niestety nie mogę panu przedstawić. Natomiast generalnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć tak, że można powiedzieć, że w dalszym ciągu mam do czynienia z sytuacją, w której Trybunał TSUE, czy Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no stara się poszerzać swoje kompetencje, porównując ze swoimi orzeczeniami sprzed, powiedzmy, 10 czy 15 lat, a nawet sprzed, powiedzmy, no 5 to już, no bo w 2000... Po prostu umacniać swoją pozycję stopniowo, ograniczając w ten sposób suwerenne kompetencje państw członkowskich w zakresie sądownictwa. Tak to w skrócie wygląda i to jest część procesu próby przekształcania Unii jako rodzaju organizacji współpracy państw na rzecz jednego scentralizowanego tworu. I co Polska powinna właściwie w tej sprawie zrobić? W jaki sposób możemy odpowiedzieć, czy po prostu pokornie musimy się dostosować? Wie pan, to jest bardzo ważne pytanie, ale też odpowiedź jest bardzo trudna, bo mamy doświadczenia ostatnich kilku lat, bo przecież ten spór toczy się od dłuższego czasu i Polska próbuje różnych sposobów działania. Myślę, że tak naprawdę w ostatecznej instancji, jak to kiedyś mówiono, to rozwiązanie dobre jest takie, jeśli po kolejnych wyborach do Parlamentu Unii Europejskiej i w związku z jakimiś zmianami w myśleniu w władzach państw członkowskich, po prostu zostaną na poziomie unijnym podjęte decyzje, które po prostu ten aktywizm sędziowski zmierzający do przekształcania, no do przekształcania w Unii w rodzaj takiej sądokracji, żeby po prostu ograniczyć, żeby wskazać w jakiejś wersji traktatu, czy za pomocą jakichś decyzji politycznych, to się będą przekładały na prawo europejskie, po prostu ograniczą ten aktywizm sędziowski, a on może nie mieć swoich granic. W 2019 roku w W Warszawie odbyło się takie specjalne spotkanie organizowane jeszcze przez ówczesnego, byłego już teraz rzecznika praw obywatelskich, na którym pojawił się też jeden z członków Trybunału Sprawiedliwości, zresztą wskazane tam przez polskie władze. I tam była mowa otwartym tekstem o tym, że dobrze by było, gdyby sądy jakby doprowadziły do tego, iżby Europa stała się raczej miejscem, w którym będzie się decydować, mówię o sądownictwie europejskim, na poziomie jednostek, a nie na poziomie państw. Czyli innymi słowy, no, organizacja jednostek to jest po prostu scentralizowane państwo. I to jest zupełnie jakościowo coś innego niż państwa ze swoimi własnymi systemami sądowniczymi. Oczywiście w jakimś stopniu zgranymi ze sobą w ramach jednego państwa, ale na pewno przy zachowaniu odrębności i suwerenności państw członkowskich i nadrzędności konstytucji. Ja rozumiem, natomiast to, o czym pan mówi, też o pamięci a propos tego, kogo wybieramy, na kogo głosujemy, to jest jednak pieśń przyszłości. Nie tak daleka, ale jednak. Natomiast czy my tak po prostu możemy sobie do tego momentu, do tego czasu ignorować te wszystkie wyroki? No bo to chyba też nie jest tak, że po prostu możemy sobie właśnie pewne rzeczy wybierać, te, które nam się podobają w ramach wspólnoty, w ramach Unii Europejskiej, a inne mniej lub bardziej ignorować. No więc jak pan zauważył, mam tu czynienia z ewidentnym zderzeniem się dwóch jakby hierarchii. Czy fundamentem naszych decyzji w kraju, w państwie jest polska konstytucja i polskie władze, trzy władze, w tym polska władza sądownicza, czy fundamentem jest prawo europejskie, przy czym, chcę zwrócić uwagę na to, takie prawo, które może być najzupełniej swobodnie interpretowane przez, to jest artykuł 19 traktatów, przez sąd. Więc w związku z tym rozwiązanie pewnie takie przejściowe jest takie, że po pierwsze trzeba być silnym, bo ci, którzy są silni, potrafią się takiej presji przeciwstawiać. No doskonałym przykładem są Niemcy, po części Francuzi, oni problemów z... Znaczy też wchodzą w konflikty z TSUE i z aktywizmem sędziów, ale dają sobie z tym radę. A drugie rozwiązanie jest takie, drugie działanie jest takie, że po prostu trzeba po prostu bardzo szczegółowo rozpatrywać różnego typu to wszystko, co jest zapisane, co jest uzasadnieniem, co jest decyzją, a potem stosownie do tego w szczegółowych, bardzo skomplikowanych pewnie działaniach odpowiednio, jakby to powiedzieć, łagodzić presję, nie ustępować do końca, bo to oznacza oddanie suwerenności i rezygnację z własnego prawa do decydowania o własnych sprawach, ale zarazem jakby no, szukać gdzieś tam różnego typu precedensów i to się do pewnego stopnia dzieje. Zresztą zwrócę uwagę na bardzo ciekawą rzecz, mało kto o tym mówi, ale duża część tego wyroku dotyczy rzeczywistości prawnej, której już nie ma. To w ogóle też bardzo ciekawe zjawisko, że Trybunał orzekał w sprawie ustawy, która już nie obowiązuje w Polsce, a na podstawie której, czy jej istnienia, były nakładane na Polskę sankcje. Aż pomijam całą sytuację, że proszę zwrócić uwagę, przecież Polska nie dostaje w dalszym ciągu pieniędzy za odbudowę, prawda? Czyli innymi słowy, podobno praworządna instytucja podjęła decyzję, że w związku ze sporem o kwestie sądownicze państwo nie dostanie polskie dużych pieniędzy na odbudowę kraju po epidemii. Niech pan posłucha, jak to brzmi. Co można mówić o praworządności takiej struktury, która świadomie odbiera komuś pieniądze potrzebne w związku z trudną sytuacją? I ja na szczęście zwolnię się z odpowiedzi, bo jestem od zadawania pytań, natomiast właśnie na koniec zadam panu pytanie, które w pewnym sensie podsumuje nasze spotkanie. Co dziś jest ważniejsze? Konstytucja czy te wyroki TSUE? No wie pan, na ten temat odpowiem panu w ten sposób. Wedle konstytucji w wypadku kolizji różnych rozwiązań nadrzędna jest konstytucja. Wedle prawa europejskiego nadrzędne jest prawo europejskie. I tutaj pan ma tę odpowiedź. Po prostu są w tej sprawie różnice zdań, fundamentalna różnica zdań. Jeśli działania obu stron sporu są do siebie wektorami zbliżone, w takim wypadku ten konflikt może być niewielki. Ale jeżeli dochodzi do ostrych napięć, jeśli na przykład Trybunał ma zamiar świadomie najzupełniej przeprowadzić, wykorzystując w tym celu konflikt z Polską, do radykalnej zmiany w ramach całej Unii, zwiększenia poziomu centralizacji całego systemu sądowniczego. W takim wypadku no, ten konflikt jest w dużym stopniu nieuchronny, natomiast trzeba szukać różnymi sposobami, żeby ten konflikt łagodzić, po części rozbudowywać i budować silną pozycję na przyszłe, kolejne etapy tego sporu. Politolog, socjolog, doktor Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa, 19 minut po 18. I oto w audycji popołudniowej, a my zastanawiamy się, co usunąć z piłki nożnej, by lepiej się oglądało, by było więcej emocji, więcej widzów, kibiców, dwie dwójki i siedem trójek. Zlikwidowałbym Spalonego, ponieważ więcej kobiet będzie z nami oglądało mecze, a poza tym piłkarze będą biegali kupą, tak jak my w latach 70. Wilgotne drżenie ust, dziś bawi moje popołudnie. Śledzę każdy twój ruch, na dłonie patrzę smukłe i znów zdrażniona pięknem unoszę się na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla

Karate oznacza pusta ręka, ale Polski Związek Karate Tradycyjnego nie ma zamiaru do Państwa wychodzić z pustymi rękami. Zapraszamy na ogólnopolski Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym, połączony z piknikiem rodzinnym i targami wyrobów regionalnych od najbliższego piątku do niedzieli. Spotykamy się w Kraśniku w hali imienia Arkadiusza Gołasia. Partnerem imprezy jest Pocztek z Kurier Poczty Polskiej. Honorowym patronatem objęli ją marszałek województwa lubelskiego, burmistrz Kraśnika oraz starosta powiatu kraśnickiego. Poleca Radiowa Trójka. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Co tam na drogach? Radio Nawigator. To wie i podzieli się tą wiedzą z Państwem Mariusz Dąbrowski. Na drodze krajowej numer 91 między Łęczycą a Ozorkowem w miejscowości Solca Mała na 320 km zderzyły się trzy auta osobowe. Jedna osoba ucierpiała w tym karambolu, a droga numer 91 została zablokowana. Trasa krajowa numer 75, odcinek Jurków Nowy Sącz w Czchowie na 37 km. Kolizja dwóch aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 62, odcinek Wyszogród Zakroczym w Mionczynku na 173 kilometrze. Zderzenie dwóch aut dostawczych. Droga jest zablokowana. Jeszcze trasa numer 59, odcinek Ryn-Mrągowo w miejscowości Rumianek na 23 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. Niestety jedna osoba zmarła, jeszcze dwie są ranne, a droga numer 59 na swoim 23 kilometrze została zablokowana. Ostrożności. Tak jest, o tym niezmiennie przypominamy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Radio Nawigator Trójki. I o cierpliwość, bo jak słyszeliśmy, tych utrudnień nie brakuje. Teraz po 18.30. Zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zakończyła się ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego Wiktoria, który wszedł na mieliznę na Zalewie Kamieńskim. Na ląd przewieziono 99 osób, nikomu nic się nie stało. Wycieczkowiec wszedł na mieliznę po 14 i miał awarię steru. Obecnie statek cumuje już w porcie. Zderzenie dwóch tramwajów na przystanku Cebertowicza na gdańskim Chełmie. Służby podają, że poszkodowanych jest od 6 do 7 osób, ale nie ma ciężko rannych. Ze względu na wypadek zmieniono organizację ruchu, wprowadzono również autobusową komunikację zastępczą. Przy przystanku Cebertowicza pracują strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Pierwsze grupy ukraińskich pilotów już wyruszyły do Wielkiej Brytanii, gdzie będą przechodzić szkolenia na samolotach myśliwskich, poinformował premier Ukrainy. Denis Szmyhal spotkał się w Kijowie z szefem brytyjskiego MSZ-u Jamesem Cleverleym. Rozmowy dotyczyły wsparcia obronnego, odbudowy Ukrainy i integracji z NATO. W lasach w całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, wynika z mapy przygotowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Cały kraj pokryty jest kolorem czerwonym, oznaczającym duże zagrożenie pożarowe. W niektórych miejscach od kilku dni wilgotność ciułki wynosi poniżej 10%. To poziom oznaczający ekstremalną podatność na zapalenie. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19. Jutro w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe rozpogodzenia, miejscami przelotnie popada deszcz, ale od Górnego Śląska przez Małopolskę, województwo świętokrzyskie, Podkarpacie, nawet po Zamojszczyznę możliwe burze. W pozostałych regionach może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Jutro od 17 stopni nad samym morzem, 20 na Pogórzu, na krańcach południowych 22-24, a najwyższa temperatura w centralnej części kraju 25, lokalnie nawet do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Co z tą piłką? Co zmienić? Co uatrakcyjnić? Co może zlikwidować? Co powinno zniknąć, by uatrakcyjnić akcję na boisku? Dwie dwójki i siedem trójek. Może wprowadzić coś takiego, że drużyna po wyjściu ze swojej połowy nie może na nią wrócić. Dziś koniec pewnej ery w piłce nożnej, o tym już mówiliśmy dziś w audycji popołudniowej. Szukamy jeszcze czegoś takiego, co by pomogło piłce nożnej, by lepiej się oglądało, by było więcej emocji. Prowadzić wielką linię na boisku, 40-metrową, 45-metrową i każdy strzał na bramkę tej odległości. Podwójna bramka albo szczególnej urody bramki. strzał oddany z pivotem, czyli z obrotem, jest podwójnie punktowany. Bardzo dziękuję. Tutaj też pan Rafał podpowiada, że za bramki szczególnej urody. No troszkę inaczej, ale jednak notowania. Takie noty jak w skokach narciarskich. Za im ładniejszą bramkę, tym większe noty, więcej punktów doliczane. No nie wiem, czy by to ułatwiło, bo w skokach narciarskich tych przeliczników różnego rodzaju obniżania, podwyższania belki za punkty za wiatr, za jeszcze inne dane, które składają się na ocenę końcową. No to mogłoby troszkę skomplikować, a tu chodzi o to, by było prościej, ładniej, piękniej, więcej emocji, więcej radości. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. Za 26 minut 19 już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie dowiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami i nie dowiem sam o sobie sam. We Lwowi byli 22 zawodniki i 22 piłek, a wynik 120-0. Tajoj! The Healers w audycji popołudniowej za 20 minut 19, zatem czas na ekonomiczną część naszego popołudniowego spotkania. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Podsumowanie dnia. A podsumowuje Marcin Jagiełowicz. Uwaga przedsiębiorcy, tylko do północy można upomnieć się o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Wniosek można złożyć przez platformę usług elektronicznych ZUS. Jeśli mamy nadpłatę, to gotowy do złożenia wniosek powinien sam pojawić się na platformie. Do nas należy zatwierdzenie i wysłanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy urzędnicy wpisali poprawny numer konta bankowego. Zaglądamy na rynek walutowy. Po południu frank kosztuje 4,61, euro 4,48, dolar amerykański 4,18, a brytyjski funt 5,19. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dziś czerwcowe posiedzenie. Decyzja w sprawie stóp zapadnie jutro. Zdaniem większości ekonomistów Rada utrzyma obecny poziom. Przypomnijmy, teraz główna stopa NBP wynosi 6,75%. O ponad punkt procentowy mniej, 5,7%. Zobaczymy teraz średnio na bankowych ofertach depozytowych. Tak przynajmniej wynika z najnowszych analiz NBP za kwiecień. To oznacza stabilizację po sporych spadkach oprocentowania, które widzieliśmy w lutym i marcu. Podsumowanie dnia. A z nami Maciej Samcik, publicysta, autor bloga Subiektywnie o finansach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czemu lokaty bankowe hamują, kiedy stopy procentowe przecież od wielu miesięcy stoją w miejscu? No i dlaczego akurat teraz te spadki się zatrzymały? Stopy oprocentowania naszych depozytów w bankach odzwierciedlają cenę pieniądza na rynku, a ta cena z kolei odzwierciedla oczekiwania, że stopy procentowe nieco pójdą w dół. No i to nieco zostało właśnie uwzględnione we wskaźniku WIBOR oraz w konsekwencji w oprocentowaniu depozytów. Natomiast no, ponieważ nikt się nie spodziewa jakichś drastycznych spadków stóp procentowych, więc też i o dużym spadku oprocentowania depozytów nie mówimy. Jest też druga przyczyna tego, że spadek oprocentowania depozytów się zatrzymał. To jest oczekiwanie banków, że rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%, który ma ruszyć na początku lipca, no, że on przyniesie wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Będzie też bankom potrzebnych więcej pieniędzy deponentów po to, żeby tę akcję kredytową finansować. Czyli to pana zdaniem już jest końcówka tego, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o depozyty? Czy coś tam jeszcze może drgnąć in plus? Wydaje mi się, że raczej nie można liczyć na to, że oprocentowanie depozytów pójdzie w górę. Ten szczyt, który mieliśmy, kiedy dość łatwo było w banku dostać 8% na dość długi termin, ten szczyt mamy już za sobą. Dzisiaj również mamy oferty depozytów w niektórych bankach na poziomie 8%, czy nawet widziałem dwie oferty 10%, ale to są już takie klasyczne oferty promocyjne, czyli na krótki termin, na stosunkowo niską kwotę. No i przeważnie również obwarowane jest to koniecznością założenia konta, czyli bliższego związania się z bankiem. Takie oferty lokat bez poważniejszych restrykcji powyżej 5,5% w skali roku, może 6%, no raczej już będą należały do wyjątków i trzeba je czytać w kategoriach okazji. Mm-hmm. No niestety banki chyba aż tak szybko nie reagują, jeżeli chodzi o kredyty, prawda? Tutaj aż tak bardzo się nie przejmują tym, jakie są te prognozy dotyczące stóp. Bankowcy liczą na to, że będą mieli bardzo dobry rok. Ja jestem w tej chwili na konferencji bankowej w Sopocie i nastroje tutaj są takie, że oczywiście banki mają ze sobą kilka chudych lat i przed nimi jeszcze pewnie niekorzystny wyrok TSUE i kolejne koszty związane z kredytami hipotecznymi we frankach. Natomiast odkładając na bok te wszystkie problemy, to ma być dobry rok w kontekście tego, że oprocentowanie kredytów będzie jeszcze wysokie, natomiast oprocentowanie depozytów ustabilizuje się na niższym poziomie, więc banki będą korzystały z dość szerokich widełek, czyli tej tak zwanej marży depozytowej. Banki w tym roku będą starały się wycisnąć jak najwięcej z różnicy między oprocentowaniem kredytów i oprocentowaniem depozytów. Dlatego raczej deponenci nie mają co liczyć na to, że to oprocentowanie pieniędzy w bankach wróci do tego poziomu rekordowego z początku roku. Mm-hmm. Czyli my będziemy tymi wyciskanymi niestety w tej sytuacji. No dobrze, to co w takim razie można zrobić, skoro inflację cały czas mamy dwucyfrową, no a te depozyty jeszcze spadają. Gdzie można ulokować nasze oszczędności, żeby no, przynajmniej nie tracić, żeby żeby te nasze oszczędności nie traciły na wartości? Wcale nie jest powiedziane, że dzisiaj zakładany depozyt na 7% czy na 8%, jakby się udało w promocji taki zdobyć, czy to nie pokona inflacji, bo trzeba pamiętać o tym, że ten depozyt, który my dzisiaj zakładamy, należy porównywać z inflacją, którą będziemy mieli za rok, a ona za rok będzie znacznie niższa niż dzisiaj. Więc warto dzisiaj powalczyć o to, żeby mieć ten 1 czy 2 punkty procentowe więcej, bo to może zadecydować o przynajmniej dużej części ochronie pieniędzy przed inflacją. Warto Czyli pamiętać, mimo wszystko moment jest nie najgorszy. Moment mimo wszystko jest nie najgorszy, żeby się spróbować ochronić przed inflacją, przynajmniej w dużym stopniu, tylko trzeba walczyć o te depozyty blisko 8% w skali roku, nie zadowalać się tymi, które dają 4 albo 5%, bo takich jest większość. W małych bankach, tych, które bardziej potrzebują pieniędzy, to oprocentowanie jest wyższe i warto czasem się zmęczyć i przeszukać, przeczesać ofertę we wszystkich bankach, wybrać jakiś, który oferuje relatywnie dobre warunki. Warto pamiętać, że wszystkie banki w Polsce mają takie same gwarancje depozytowe, państwowe gwarancje dla depozytów do równowartości 100 tysięcy euro, czyli zdecydowana większość z nas się ze swoimi oszczędnościami w tych limitach mieści i z tego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy my trzymamy pieniądze w największym polskim banku, drugim największym, trzecim największym, czy w jednym z mniejszych, bo jakby ochrona instytucjonalna, gwarancje depozytowe, gdyby się z bankiem coś złego stało, są dla każdego banku te same, a oprocentowania pieniędzy są zupełnie różne. Komentował Maciej Samcik, publicysta, autor bloga Subiektywnie o finansach. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. I pozdrawiamy Sopot i Europejski Kongres Gospodarczy, który cały czas w tle słyszeliśmy. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to... Podsumowanie dnia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. I troszkę też mam wrażenie, że słychać było morze. Chyba, że to uszami wyobraźni słyszałem. Za 13 minut 19. As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is. Look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well in fact, well I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. I shine in, haven't you Dziś między innymi imieniny Bonifacego i o tym rzadkim imieniu dziś w audycji popołudniowej. U nas w liceum w Koszalinie był lekarz szkolny, nazywał się Bonifacy Ryckiewicz. Jako że ten człowiek już od prawie 40 lat nie żyje, więc za RODO mnie tutaj nikt nie pozwie. O innych nie słyszałem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, ale o kilku Bonifacych udało się, że tak powiem, namierzyć dziś w audycji popołudniowej. O rzadkich imionach, 2 dwójki i 7 trójek. A propos rzadkich imion, mój syn na imię Ingram, to jest chyba jedyne imię w Polsce. Ma 24 lata i zawsze był dumny z tego imienia. No miałem bardzo duże trudności z zarejestrowaniem tego imienia w urzędzie w Opolu, ale po 2-godzinnej dyskusji się udało. Bardzo dziękujemy za sygnał. Pierwsze słyszę, przyznam szczerze, za 9 minut 19. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, nadal odpowiedzi brak, a z każdą chwilą czuję, że cię mniej znam. Bardzo chciałbym to zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym dzieli wysoki mur, czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. W Łowiczu taki jeden Bonifacy, nazywali go Boniek. Bardzo charakterystyczna postać. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlight. Distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in my